المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya katsaba ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanar da rabar sani da dasa da aminci wa sa wa kaddara mu a wani kaddoro a cikin wannan masallaci mai tashi barka na premier classes a wannan rana ta asabar a daidai wannan lokaci mai tashi barka gani ma gani ba da nishaki wannan rana ci gaba karatu مدخلنا الأربعين النووي قال الحديث من كسرني أبويا أبو زكريا عليه رحمة الله تعالى يوم مقداش درسي وبوتك جير الدرس الصدوك قبات الله تكون المصيات المتالي من بفع عند إرزام كاشك الحديث إنا نهدو حديث درسي نهدو كما حديثي نهدو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق إن أهلكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. حديثي نقول انه ما اسكن ولا بيتاني بيتاني البركه لا الاربعون النووي. حديثي ان الامام البخاري يكتب الشيعه في كتاب الزام. حديثي نقول الاليبيو لتقص الامام مسلم حديثي نقول بيو الاليشي كذا 40 نقول حديثي عبد الله بن مسعود على اداره مسيرنا. وعلي عبد الله بن مسعود. الله بن مسعود صحابي جليل صحابي وانت يا زونا يا رعيك وانت الله صلى الله عليه وسلم وانت يا رعيني هو صاحب سر رسول الله ما أبوتي سر النبي صلى الله عليه وسلم يا سر سر من كلمة الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتكن صحابا لسكي شكاك لمن الله يزعي يا رب الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سمنتكيوا ايجاو حق ما مهيك يسا تا كموت سمنتكيوا ترى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا مسلم تجينا تامين ياو ina cikin mutanen farko da suka yi kowa shi ga musulunci idan ka kalli mutum 20 da suka yi kowa shi ga musulunci الله لم يصلنا تدوس سنقوم دليل مسلم درسا بعد سكتي وترى أن الله صلى الله عليه وسلم إلى ترى صحاب سأبو كنسا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبده سنة ترى أبو بكر الصديق سوق زوى جنجري سيقول الله تتكامى سنة أبو جي با أبو جي كما با أبو جي to Abdullahi yana wa wani mu ƙoƙon shekilu yana masa kiyon dabbobi a bakin gari, wannan ya sanya su kaɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sai manzon Allah ya tambaye sa cewa ya ba su kuɗin, sai ce wallahi wannan abu ba na wa bane, wannan nima amana da aka ba ni, wannan dabbobin amana ce ta waye ne ya ba ni wannan watan dabbobin da kullum masa da wannan dabbobin. Haka ba na da ince da sababa goro da wani ba tare da izininsa ba. Sai annabi Allah ya tambaye sa ya ce shin cikin dabbobin da aka bar ba na da hantsa ba, ma'ana wanda ba na shayarwa wanda ba na nono, sai ce kwarai da gaske ce ba ara ma daya. Sai dai wannan Allah sallallahu alaihi wasallam watan sha da wannan tinkiyar, sai annabi Allah ya shafi bakin ke shafi hantsar ta fa dala'a, sai ga nuni ya cika ba ta da alamar shayarwa. Idan ka san tinkiyar tana sakin nan ɗaya nono ne daga lokacin da take shayarwa ko ita ba ta shayarwa, wannan ya sani Abdullahi ya ga wannan abun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wannan tinkiyar da hannunsa suka sha shayar da Abubakar Siddiq, sannan kuma ɗaya nono ya doke mata. Wannan shi ne sanadiyyar Muslim ta Abdullahi dan da Masu. Ya rayu da manzon Allah sai dai suka cikin mabiya kuka da suka kusance wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da na yi tsammanin Abdullahi dan Masu na cikin ahlul baitin manzon Allah, saboda shigar da yake gidan manzon Allah da shi da mahaifiyarsa, ya yi manzon Allah aiki duk da annabi zaya tare da manzon Allah suke tafiya, shi ke riƙe wa manzon Allah takalmi, ya riƙe wa manzon Allah sanda, sannan kuma idan manzon Allah ya je bayan gari ya zaga tafi wajen gari zai biya bukata, shi ne wanda ke kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda da bai yi bukata sai kuma wajen wanka, yake sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lansa. Da haka ina cikin mabiya yawan malamai a cikin sahabbai, shi yasa ya tafi ya kuɗi karatu a jami'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da wannan sai dai rubutu ya rawaito hadisi ɗaya bayan ɗaya, hadisi 840 ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kawo hadisi 848. الإمام البخاري قال الإمام مسلم سيدي تتاكي وجل روايته حيث السنسة بلاسة الدولو حتى كان صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث الآية كان مسلم ما يكاو واحد سنة انفرد به الإمام البخاري. الإمام البخاري كان يكاو يتوان من حيث السيد حديث الدولات الشريط الياء كحال شهر الله بن المسعود شكرا ستين دقوقي وكما نوصل انكر الدنيا. Sannan kuma ya kasance wannan Khattabu ya san ya san waziri, ya san ya san minista a na karatu a garin a kasar Kufa, don haka ya lokacin da Abdul ya san yake gwamna ta tsara yin gara masu yarda, shi ne yake cewa addana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ba mu labari da haddana da akhbarna da anba'ana abun ba ga wani lokacin kuma da su daya. Idan na ce akhbarani ya ba da labari, haddathani ya ba da labari, anba'ani ya ba da labari, abin da aka musu wahayi gaskiya ne, shi kansa mai gaskiya ne, abin da aka yi wahayi zuwa gare sa abu ne gaskiya, shi ne as-sadiqu al-masdud, mai gaskiya abun gaskatawa, ma'ana abin da aka yi masa wahayi daga Allah masa wahayi wannan gaskiya ne. To ga wannan manzon Allah ya ce inna ahdakum lalle dai da cikin ku inna ahdakum inna tufil tawhid kum ma lamal larji, idan aka je kum ma lamal nahwa wasal inna wa anna fi dal tawhid ma la dai adai ta inna ahdakum tabbas dai daga cikin ku yujma'u khalqu ana tattara halitta sa yujma'u sai da manto kai mudari ne mudi da mallabi zikr fa'il ko sai da manto khalqu sai da manto na'ib mudari وفق القائل والقائل هو الله سبحانه وتعالى. اي الله سبحانه وتعالى لا تنتر هل التسع يوم قالت يجمع خلقه انا تنتر هل التسع وين تنتر هل التسع شيء الله سبحانه وتعالى من مشاهدة إروان الجملولين الله يا شهد استقيمة استقيمة لسؤال في القرآن بإجرمها daga cikin yujma'u khalquhu Allah yana tattara halittarsa aina sai wannan Allah ya wani sarf makani fi batni ummihi a cikin cikin mahaifiyarsa ashe al'amari yana wakana ne aina a cikin cikin mahaifiya wannan kin tabbatar maka cewa halsuka cikin malumai insha maluman prediction so sai daga cikin abun da yake asar din mutum zai bada labarai wa akwai bukatuwar ya ambata wurin ka ambaci wurin in za ka da cikin rashin bala'a da fasaha ta wajen magana ka bada labari ba ka ambato inda wurin a ina abin ya faru ba sai mu halarci Allah yana tattara halittar kan annabi Adam a cikin cikin mahaifiyarsa idan a can ne Allah subhanahu wa ta'ala wato ya gini ya yi tattara halittar kan annabi Adam fi batni ummihi 40 yawman nutfa 40 yawman nutfa zai tsawon kwana 40 yana digon mani digon mani wannan maniyin kuma shi ne Allah ya ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira maniyin ne shi ne maniyin wace lokacin da mutum ya samu da iyalinsa kwayoyin maniyi idan suka yi kawo da juna na namiji da na mace idan suka yi gamo da juna sai Allah ya ce faja'alnahu fi qararin makin a wannan wurin ne Allah ya ke tabbatar da shi sai ya ajiye sa idan ka ce sun so da tsari Allah ya ce falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruj min bayni as-sulbi wa at-tarai sai da Allah ya karantar da mu wai wani a ina yake fitowa Allah ya ce yakhruj min bayni as-sulbi wa at-tarai mani ne miji yana wato a kwakwarsa sani yana a gindinsa amma muni ya mace yana a gaban ta haka Allah ya faɗa Allah ya ce wa inna ruwan ne Allah yake hadawa sai ya hada to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babban laboratory ne ya karanta ko an karanta da shi abinda ba kowa ya karanta ba sai ya karanta da mu kafin bincike na dalilin ya zo ya ga abin da ya ta ake shi kuna ba ta mutunta da gabayin mushrikin a abinda suka shaida abin nan suka fara bayyana cewa ai muni mutum kashi uku ne ko akwai akwai ɗan kuma a kashi biyu ne akwai x akwai akwai y da x da y ke da kwai idan na mace ba da x wacce ta ba da sai a samu ni kokan ɗaya sai a samu mace idan ya ba da y ta ba da x wa sai a samu ni miji idan aka samu x x biyuwa ko y ko no y sai a samu mu amma da yanta waya ke sa ina ba ta mun bata wanda karatun din ni wannan Allah ya yi ya karanta da su ko a shi daga bayan da bincike na lake da ya zo lake ga ya yi wannan bayani amma mun ji da annabi ya karanta da mu to yana digon mani tun mai yau mu aina katan da su ke su dalika sanai ya kasance dan jini dan jini tsawon kwana mai shi ne nisbu zalik jini zai mani zai kwana 40 yana ta mahaifar mace Allah ya sarrafa sa sannan kuma bayan kwana mai sai ya koma mi da kuma gudan gudan jini ko tambaya shi wannan jinin da annabi ya ce mani zai koma jini kai tsaye ne bayan kwana 40 mani zai koma jini ko kuma a intiqai ne ke shi ko shi idan ba idan ba ne kuma kai tsaye ne ake juye shi idan ba kada ka take ka ga ba kai tsaye bane Allah yake juya mani kai tsaye koma mi ya koma jini a shekara tsawon kwana a bakin da yake zaune da Allah ya kanta nasa ana sarrafa sa ne kafin cikin kwana a bakin kimiyyari ya koma gudan gudan jini ina fata mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata sun ba ya kunu mun bukatan dithlu zali sannan ya kasance tsoka idan ya zama to jini ya kwana 40 40 nawa kenan na biyu ga mani ya kwana 40 ga kuma jini ya kwana 40 wannan jinin kuma sai ya san gare sai kuma Allah ya gaya da shi da ni tsoka shi ma fadon mutum kwana 40 to a wannan ne za a wannan kwanakin ne za a halitta mutum za a kammala surar ta mutum ba ki daya a tsawon kwana 40 guda na kenan idan ka ji nisa ba kwana 40 guda sai su ga wata nawa am wata hudu dai ne ko arba'in so sai su baka wata wata ashe mas'ala anan yawo Allah yana kare halittar sani a cikin cikin mahaifiyarsa daga lokacin da ya ta mace ta kai ciki ya kai wata hudu to a abin da ke cikin ta yaran ranar halitta yana ba su yi fahimci mafhum to thumma yunsab ilayhi al-malak sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da malaika wa ya za aiko thumma yursal ijman min Allah za aiko wa zai aiko Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya aiko masa al-malak malaika wa za aiko ma malaika ya rabu kuma huwa jarir kina ko aljami wanda yake ciki sai Allah sai turo masa da malaika fa yurfu fihi ruh sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ahura masa ni ahura masa rayuwa sai ahura masa rayuwa ya ya bin jism domin da rayuwa ne ciki yake yake doka idan ba rayuwa biyar da mutum ya kai ai ka ga mutuwa ba idan ka sare mutum rayuwa daga nan kuma ya canza rayuwa ba shi an canza rayuwa ko sai a sanya masa rayuwar dan yayin dan ya fara dan ya fara min bashi dan ya fara wato ya fara mutsi a cikin daga lokacin da yaro ya kai wata a cikin cikin mamarsa da kan mutum wace mutum ya lokacin da ya fara mutsi zaka ci tana ana gurin a cikin cikin tana jin sa ina ba ta mun bayani da yaro yana lokacin da yaro ya kai wata hudu a cikin mahaifiyarsa zai dinga juyawa a cikin cikin babarsa ina ba ta kwamfuta kuma malam suna ce a wani ƙarshe da Allah yake halitta a cikin cikin mutum a wani ƙarshe da Allah yake halitta shi ne gashi ne cikin halittar mutum ba ki ne a wani ƙarshe da Allah yake halitta wa shi ne gashi ta mutum har zuwa wata hudu idan ta bincika aka auna yawo bai da gashi ne amma a wani ƙarshe da Allah yake sanya wa shi ne gashi ne domin cikin kudura ta wa ta Allah subhanahu wa ta'ala kisa kowanne da zai zo duniya da gashin da kuma za a tashi da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowanne yaro zai zo da haka bai aka yi ba ba aka yi ko har aka yi kowanne jarir da ake wa da gashi kuma a can da ruwa ba ya kaciya idan kuma kiyama ta zo yadda ka zo duniya haka za ka tashi ba wanda ya zo da diga a duniya ko ba wanda ya zo da wata kujera ta bukari a duniya ba wanda ya zo da kuɗi a duniya nan kowa ya zo da tsirara kowa zai tashi wa Allah subhanahu wataala tsirara a cikin wannan abu yake ma kwarai da gaske kama ba da na awwal khalqin ta'udun wa 'alam alaina an ja Allah alkawni Allah ya doka wa kansa cewa yadda kuka zo duniyan nan da kuma Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya turo wato malaika ne masa kusa sanya masa abu rayuwa wannan duk abokin nan da cikin abun da ya zama to matsala wa kristoci da yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ta kawo aka so gaban annabi ana tambayar annabi in kai annabi Allah ya tambaya ku da ku kan manzon Allah da kanta ba daga cikin su akwai shi ko kai ba dai ne rayuwa kuma ya yi sanya mutum rayuwa Allah ya ce yas'alunaka 'anil ruh wal ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalil suna tambaye ka sha ka rayuwa yake ko ya ne sha ka rayuwa yake Allah ya ce da yawa rayuwa na da cikin al'amarin ubangiji ko ne ubangiji ne kawai kai tsaye ne Allah ya sanya ka kuma babu wanda ya san inda kake babu wanda ya san rayuwa kake babu shi ba wanda ya san kake Allah ya ce wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila sha'an Allah ya dace ba ilimin da Allah ya ba ku dan kadan ne kisa duk bincike da za ku yi duk bincike da za a yi to ba za a iya gano wannan ai wannan abun da cikin dan ka ƙara zanta daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin Allah da yawa ne ilimin Allah da yawa ne wata rana annabi Allah annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim da shi da khir da shi da khir da su ce annabi sun ce ba annabi bane suna tafe sai suka ga wato tsuntsu ya sanya bakin sa shake cewa eh shake cewa min qatala ji bakin tsuntsu suna shi larabci al-miqa to sai ya sanya bakin sa yana ina kotar ruwa sai ai kidre to wa annabi Musa kaga ke kunnan da tsuntsun ya ya kotar ruwa a ciki in ilimin idan aka kwanta da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kamar teku ne kamar teku ne da tsuntsu ya zo ya kotar ruwa a cikin sa daga duk abin da za a ba da ilimi idan aka kwanta da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kamar haka yasa wasu ababen sai mutum ya mutu bai san su ba haka bane wasu ababen sai mutum ya mutu bai san su ba domin Allah ya koya wa kansa ya hadda a cikin alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai duk yadda kake da karatu da fassara alqur'ani wani abu sai ka bar shi wallahi dan ba wanda ya san ba nasa sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ay ba annabi ce wa yu'mar sai a umarta wa za a umarta ay al-malak sai a umarta malaika in Allah ya aikosa kuma sai yu'mar sai a umarta sai ay wa ya'budu Allah sai Allah ya umarta sa bi arba'i kalimati da azwa da guda hudu Allah ya umarci malaika da ya rubuta awari guda hudu dikan rizqi da rubuta arzikin sa kan nawa na shinkawa zai ci ya zai ci masara ko ba zai ci ba dawa ba zai ci ko ba zai ci ba sibil ba zai ci ko ba zai ci ba kafin ka zo duniya ta yi alaurin ba kana cikin cikin malaka ne a rubuta wannan abun sai Allah ya gaya wa malaika ya rubuta arzikin ka da za a kafi a rayuwa tsarin kuɗi sai ba miliyan nawa za ka rubuta ka karɓa za ka riƙa a hannun ka za ka mallaka shi yasa wallahi ku daina wahala a rayuwar nan duk abin da Allah ya sai ka same shi tare da Allah ya ka same shi duk abin da Allah ya ce wani sai ka samu in ko ana sama da ƙasa ana hama da hama ta wallahi sai Allah ya tantance maka wannan abu in kuma ka so ka samu abu duk yadda yake in Allah bai kaddara bai rubuta ba a tarihi ka ba za ka same shi duk yadda kai ka so wallahi ba za ka same shi amma mun gani karatu rayuwa bai sauki ce wallahi rayuwa bai sauki ce idan kai imani da wannan cewa abinda Allah ya kaddara maka zai zo ka shi kenan kai kai da kalmar kowannen Allah ya rubuta masa iya abin da yake a rayuwa wallahi an al-rizqi ya arzikin ka arzikin nan kuma kashi biyu hikima da mai akwai al-rizqu akwai al-rizq wanda yake abin da shi rizqul badal akwai abincin ciki sama kuma da matan akwai abincin da ake nufi a rizqu na bani abincin ciki da kuma abincin addini abincin ciki da abincin addini abincin ciki shi ne wanda ake ci wanda mutum zai tsaya ya ci ko a ciyar da shi wani duk da abinci ne sannan kuma abincin addini ai abin da addini yake tsayuwa a kansa irin imani da Allah subhanahu wa ta'ala da makamancin wannan wa ajalihi da kuma ajalinsa yaushe zai bar duniya yaushe zai zo wani sai Allah ya ce zo gurin da mai yana kawo duniya da minti 10 da duniya ko haka za a yi sai a aike shi lafiya wata aike shi lafiya da masha Allah da kullum da shi ya ran dinsa ya nan baje da yawan sa kuma sai ya wuce kaushi saboda dinin Allah ya rubuta cewa ran da ya shigo duniyar ran nan sai ban to sai Allah ya ce bar sa sai ya ga shekara 2 da wata ne sai ya rubuta sai a rubuta masa kuma lokacin yana yi ba wallahi Allah ya ce babu tsara mutum sa'a kun ba mu rage ba wani sai Allah ya ce ku huta ga shekara 120 sai a yanke da suna a aige shi a aige kana rayuwa haka mutum ka bar shi na ta yi shi ra shi zamani da babanka shi zamani da kuma shi zamani da jikokin ka in Allah ya ruwa shi ba shi bane Allah ne ko ba su shi ko ba da su wani aiki ba ba a gane shi ko ba gane shi ko ake yi ba a'a akwai ne wanda Allah ya rubuta maka ajiki wani kuma sai ka ci kai kuma shi sai lokacin da yake matashi yana yi yana cikin kuciyar sa ana yi da shi sai a kuɗe shi irin wanda mutum ta kuma yi wasu wanda shi mutum na cikin kuciya ko kuɗi ko karatu ko kuɗi kai tsaye ko wani girma yake Allah yana ta da to wa ajiki irin da kuma ajiki sa yoshi zai bar duniyar ba wanda ya zo duniya ba sai da aka rubuta masa ranar barin sana na duniya Allah wani ma sai Allah ya ce kai ku bashi ƙarni guda biyu a bashi shekara 100 sun yi shekara 100 annabi Allah annabi mu shi kadai shekarun da yayi shekara 2000 ba a cike da da'awa kadai wa annabi Ali shekara 2000 Allah ya basa annabi Ali shekara 2000 Allah ya kira masa Allah ya ba masa shekarun bayan sa bi aliyan sa sai yake gani ya ga wanda wasu shekaru sai ta biya Allah wannan waye aka ce ai annabi wani ne sai ta biya Allah shekaru na shi a duniya sai ta ma Allah shekaru Allah ya ce wasu shekara ka da shi sai annabi Allah ya ce ku ci shekaru na ba shi shekara 50 na ƙara mai shekara sai ya ƙara jiwa duniya Allah na cikin jin daɗin duniyar ta wasu shekara 250 dai sai malaka ɗari kana wasu gidan ko sai malaka mutuwa ya ga masa sai ya ce to gidan ba ta mi wani ya tsaya shekara 2000 sai ce ka manta ka mai wa ɗanka wane shekarunka, shekara hasashen shekarunka, ya manta. Shi ne Allah ya ce, adali adali ya manta. Sai Allah ya ce, wa daga kai kara mai hasu, ya yi hasu fi gaba da shi ke nan kuma, shi ma wacce Allah da mai hasu. Kusan abin mai zaɗi barin duniya da ba daɗi ba, ba wanda ke son yawan duniya mai daɗi. Annabi Allah a nan Musa saboda mala'ikan fito ya zo ta nan sanan ma ne sai ne. Annabi Musa annabi ne ko ya ga dai imani zuwa annabawa. Annabi Musa mala'ikan mutuwa ya zo dokar rayuwarsa. Ya ce da gani ko kuma a kai sai da ya mara isa. Ka je ka yi sani Bukhari da Muslim sai da ya mara mala'ika. Ya je ya yi wa Allah kaji in ce Musa na saboda duniya ya ce kai. Allah ya ce lokacin da muka ɗiba masa a duniya ya mutu ne wa duniya. Yoga annabi da yana cikin mulki annabi Sulaiman ya sa aljulmu ai ana tabbatar da babu tsayi ne da sandan mulki ya tsaya ana ta aiki Allah ya duba mala'ika yana cikin aiki wa aka tsara da Allah akwai ne kudin da kai a cikin bani Isra'ila Allah ya bashi to ya tsara manyan ministoci da masu kudin gari ana shagali ana hutawa to ba sai mala'ikan mutuwa ya zo ba mala'ikan mutuwa ya zo ba ya zo super publication ya zo ba ko kowa get sai ne gani ya tare sa ya ce yau mu ga bai kana da ko ne tare yau na ci biti ne cikin tare ki da manyan mutane ranar yau ba ranar gobe ya ce masu ina son gani ogan ne ya ce ba za ka ga ogan ba kai ya ce kai ogan da ke son gani ya ce ina ba za ka ga ogan ba sai ya kira da gari ta zuwa ka ji a kake ka ce ku ga mala'ikun mutuwa ya ke rasa je ka gaya masa mala'ikun mutuwa yana kira rasa ai da jin ba ka ba zai tsaya ba ba ai ba zai tsaya ba nan da jin da kici nan sai ya zo ana binci ya jayo gari ce ana sallama ya ce ba na ga mata yau ba a mintin da kowa ina tare da manyan mutane ce ina bayya suka zo bayya ne suka zo ya ce bai gane ba ya ce mala'ika mutu a duki wacce ce ka bi duk mutane ya ce Allah ya tuwo ne ka fito rayuwa ya ce ba ka yi muna mintin da manyan mutane ya ce ina ba wa Allah da mintin yau da yau na ka kuma a duniya ya ce ka ba ni da wannan jeni sallama da ta alitayin Allah Allah ne mutu wannan ba samu dace Allah ya samu wani da duniya da kai to wa ajali bi da alci dukkan mun kowa da zuwa ajali sai ke daga lokacin da ka shigo duniya to ka fara yin kwalikin ka ko wanda yake kuma kullun rana tana faɗo kana ƙara kusanci zuwa ga rabbar tana kullun wallahi kullun amma wannan karatu mutane da yawa mun manta shi duka gaba da mun manta kawai ai arabi ya ƙara kiran gida a sai ka za a sai mutum ya manta cikin program babu mutuwa in kana son ka zauna a duniya cikin salama ka more rayuwarka ta duniya wajen bautar Allah ka dinga sanya tunanin mutuwa ta insha Allah cewa ka kila ko yanzu ko gobe ya san annabin Allah annabi Muhammad a cikin yawan bayyana da yake yi ya ce in Allah ya kai wasu shekara mai nawa zai yi ba kuma wallahi an tsaya shi ke da tun da aka kira rayuwar manzon Allah kuma duk duniya ba wanda Allah ya kuma shawara da sa kan mutuwa a ce ya da shawara da ke mutuwa kashi da ban kalita dan gatin Allah shi kare sa wannan martaba da daraja so ka mu a cikin rayuwarsa sai da Allah ya turo mala'ika su fito aka ce an ba shi zaki wai a ƙara mai shekaru a duniya ne kuma a fita rayuwarsa ya ce ila rabbil a'la ila rabbil a'la Allahu akbar idan shi ga aljanna ne ta tawo ne ake nema ita ce muntaha a ne zo aljanna saboda duniya wahala ce wallahi a cikin duniya ba ko ne kuma sai wahala da jidai ba za ki yi mara kuma ka mutum ne ya sake ba ba ta maka da rai ba wallahi bai yi ba sati ba ba in ji da ke ba ba ta maka da rai ba wannan a jini ta zai fi maka ba ta maka da rai ba wani ko a kwai na fi ta ina ba a can da ba wanda zai ba ta maka da rai a can da ba wanda zai ba ta maka da rai ba ta ba Allah ya ce wanda za a dama fi su buri min rikin ikwana ala kama a tare da rahamarka shi ne malai ce da yanar fita wa ajali yi da kuma ajalinsa ajalinsa wanda Allah ya ga dama kuma sai Allah ya tabbata shi rashin lafiya kuma tuna rashin lafiya amma kuma lokacin mutuwarsa bai yi ba. Kana yi ƙarfin mutu gaba shi wannan yi. Shankaranta ake ba da labarin wata tsohuwa tana jiyar ɗiyarta a likita, jiyayyar ta afuwar. Jiyar take jiya, idan tsohuwar ta rasu bin jiya wanda ake jiya ta wata ɗaya yin ta rabu. Al'amun da ma a hannu waye a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Shi yasa wani yake cewa shafa'a bin al-ayyi, shafa'a yake cewa mallan ne mutu bi sirri ma da bi ghairi da ta'addalat al-asbab mutu wahidun. Duk wanda bai je wajen yaƙi bai mutu can wajen yaƙi to zai mutu wani yaƙi ta gobe. Ya ce ta'addalat al-asbab sabubba sun yawa da mutuwar, amma ba ban mutu wahidun mutuwar da guda ce. Duk duniya mala'ika guda ke bida kowa rayuwa, duk duniya nan mala'ika guda sai mutum ya mutu a nijar kuma ya mutu a mutum ya mutu a cara a lokacin da kudin mala'ika guda guda ke bida rayuwa. Ta'addalat al-asbab fal-mutu wahidun. Ita mutuwar kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ita wa ba ta ba tana gaban ka tana jira ka, wai ba a bayan ka ba tana gaban ka ne tana jira ka, kai za ka tsara ka ta so da kanka. Shikenan ko Allah ya tsare, Allah ya tsare yau ne kin da yau da ranar yau kin da malam ko yau kin wani ya je kai wata sadiqita ai kallon sadiqita an dawo da gidan kin mai da su daji. Allah ya kaddara sanadiyar wanda kuke da kenan hijabi ne shi a cikin mashin haka a kirgan take wuyan ya kai kuma da lokacin tashi hakan ta kallo ne ba wasai ba kada da yawa ajrin da kawai ake jira ne kana yi wa shikenan. Allah ne ya kara mutu sai kun ke wallahi da Allah ya ke sanin da ibn al-qayyim jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala yace idan kana son ka more mota wa Allah subhanahu wa ta'ala hada kika samu Allah ya fi cewa kana ne kana cikin wani abu sai Allah ya mutu. Kace inda kana son ka yi kana sabon Allah ka rage to ka dinga tunani ta abun da zaka rasa ko tana iya kaddara wa alinta Allah ya mutu a ciki to kuma in aka waye da ka mutu a wannan to ya zaka ayi gaban Allah. Shi yasa ba biya ya mutane sai mutun ya yi ya sako sai tunan kai in ya mutu a ciki shike da wata tashi da shi sabon Allah wanda zai mutuwa wanda za a tsara rayuwarsa yana sina yana zama da mutuwa. Allah ya tsare mu, amin. Allah ya samu mu da imani, Allah ya taimake mu da mutuwa da imani. To wa ajali ne ko da ajali shi lokaci in yayi wala na akhira Allah nafsa idza jaa ajaluha wa Allah khabir bima ta'malun. Ba wannan na yin tinta ba sikiya wanga duk kudin ka duk karatun ka duk ilimin ka kai da Allah ya kara mu tun idan ilimin su da su Umar da su sa ta ko Umar da su ba su mutu ba sai su kuma yi bayani ko Allah sai ya ba. Amma kuma Allah ya haka suka bar duniyan nan suna ganin tana ganin su a wani hadisi ne to inna hu lan tamuta nafsu hatta tastakmila rizqaha. Ba wata rayuwa da za ta mutu face sai ta kammala arzikinta a duniya, ba wata sai ta kare cin du abin da Allah ya rubuta maka sai ka kare sai ka kare wani ba sai ya kwanta jiya bayan lafiya sai ya sati da sha babu wallahi saboda ruwa su kai sun kare min ba shi nake da kai ruwa su sun kare a duniya kana ba shi kana da su saboda Allah ya kaddara daidai wanda zai sha a duniya su rika su kare abincin kuma su adai ba zai bayi ba zai shiga ba sai a tsaya ne su zai ci ba dalili arzikin da Allah ya rubuta zai yi a duniya zai ci arzikin ya kare min ba shi ne ko a gidan lokacin da ya kuma alƙari shi. Allah ka samu dace, Allah ka samu dace. Sai manzon ya cewa wa amali ne da kuma aikin sa wani irin aiki dashi tun kafin ka zo duniya da uwa Allah ya rubuta ga irin aikin da zaka yi. Shi yasa ina tausaya wa uwa yadda ya hana wa iyan su aure da lafal ga yari a zon ta bayan auren ta ta kai ta kawo idan ka ganta ba ta bambanta wai uwa ce ko iya da ita da kwanta san ta an ga ta kwanta sai a tambani auren kwace a shekin yadda ce wani ya hana mata wai aure ko saboda kai karatu ko alhalin da san ko ubangi subhanahu wa ta'ala a dinkini Allah ya rubuta kowa ibn dashi mutum nawa ne, mutum nawa ne zai yi karatu sai yayi karatu ya ga yazo jami'a ya kare kai ga wani sai ya tsuru nawa ne Allah sai ya ji ya kare ki jami'a ya samu digiri bisat ko master kuma ya dawo sai ya tsuru wani ma ya dawo kaukau dashi wani ya dawo leburanci dashi mutum nawa ne da bai wani sai da gidan shi a cikin gwamnatin kuma kiran da ba kai muni kira ba kanka ba ubangiji ya kaddara maka an rubuta maka shi da duk inda kaga kanka a irin sana'a da kanka da malaika sa'an ni kare ta da mai mutuwa wa Allah duniya ka gode wa Allah domin mutane duk bane suna da wasu kai matsayi ka ba a rayuwa to Allah ya hukunta ka ko wani aiki da rashi ka kun ka zo duniya wa Allah da jannar ne wannan police ne wannan duwar ne wannan juji ne wannan mushayi ne wannan dan kwala ko ne wannan ku an sanya masa kubbe da aiki ba sai mun ba da kallon ne mutane ka biyo a yake shike an ga Allah ya tsare to wa amali kuma aiki sa aiki yana samun Allah ya garin mutane ba kuma ba ta tsoron Allah ya tsaka gidan mutane ku tinke yawa Allah ya sai kai saka ku kasati kuma ka je ka sai da shi a walakanci duk da kaza da tawaka zalim ta ke ji gaban Allah ya bayyana sai Allah ya masa hakkin sa kuma ba wanda Allah zai zalunta kuma akwai aiki kalbi na zuciya irin al-khushu'u tsoron Allah kuma da tsoron wani sai ya maka asiri ya kariya ka wani sai ya halaka ka kaga akwai wanda ba ni ne wannan abu sai ba sai Allah subhanahu wataala zuciya da mutumin duniya ba wanda ya sai halaka kai ba Allah ba ba shi idan ba wanda Allah ya dika ma ko kullar da yau ka wato duniya ba wanda yake da rayuwa ko akwai ba shi ba wanda yake da arzikin ka ba shi wallahi ba ko da kada mutum yana kula da kai ba na kana karkashin shi to ba shi ba ne Allah da yake yi Allah shi ne ke yi an ba shi ne ya bi ka kawo da san ka zo ni ba ka ba da kuɗi ka je wancan ya je ya fi shi ya karɓa a haka ne duk wannan kula ta ɗaya ta a ƙila to amali ne kenan ko da kuma aikin sa a cikin gaba a rubuta duk abin da ba ta shi yasa dai da mutum ya ƙare karatu ya ƙare kuma sai shi dawo bai da aiki ko mu sai kan da ya ce shaki sai an yi cewa shar'iyyu aw sa'id wannan shi ne nihaya shar'iyyu talakkan an lahira ne am sa'id ko kun bi kullu lahira ne zai dace da jin daɗin alƙiyama ko kuma zai dace daga azaba ko alƙiyama Allah yake cewa يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا في النار لهم فيها صغير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير أي غير ما مجدود سورة الهود mutane kashi biyu abu da ke yawo babu shi yasa kullum ina faɗa musamman ɗaliban ilimi a jami'a ana ce musu wallahi kiyama ba kamar ba kamar ba kamar ce ake tafiya sesiyo lahira ba mu sesiyo billahi ba ni lahira ba mu sesiyo sesiyo ko za ta duba ka ta hannu kawai shi kenan bai ba ko na Allah ka san inda za su daga cikin musamman ma irin da kuma samu irin yin cikin da wuce ni hadida irin ababen da ake yariya ta fita yadda take so namiji da mace ana abi ban saban na sanin sai a jami'a kawai mace da namiji wani abinci ya ce a zo a zauna wani guda a ci abinci a yi sauti a yi wace ce a duka sai na duka a kuma wani abu ne kawai kawai an waye ne an waye to na yi Allah ce rashin mutanen ba na waye ba wasu ake ka zama mutu waye ya kiyama waye waye ya kiyama shi ne wanda aka ba take shiga aljanna Allah ce mutane ranar da za a zo wa Allah subhanahu wataala ko wace rana za ta zo kuma ba ni magana sai da Allah subhanahu wataala ba wanda zai buɗe baki ya ce wani abu ga Allah sai da idan Allah subhanahu wataala Allah ce kai ku saura da qabilu shaqiyyun wa sa'id akwai talakkan lahira wanda yake ya dade ya halaka kuma akwai wanda zai gode da Allah idan Allah subhanahu wataala sai Allah ce amma ka ga su kan su ga man tuwal alakku ko binai suna cikin wuta lahum fiha zabirun wa shahid ana sanya musu wato zabir ga wani gurnani suke suna wani irin ƙara sannan kuma gashi an sanya musu fari ana yi musu azaba da ita sai Allah ce khalidina fiha sun tabbata a cikin wannan wutar ma damat as-samawat wal ardh tukal sama da suna tsaye illa ma sha Allah sai abun da ubangiji ya dama irin wannan za a ce ta akai shi aljanna Allah ce inna rabbaka fa'al lima yuridu wa kitabta bihi illa gida mali sai yake cewa wa amman ladina su'idu amma kaga wa inda suka dace gidan lafiya suka samu shiga aljanna ana ce fa fil jannati khalidina suna cikin aljanna masu tabbatuwa ma da wata samawati wal ardi illa ma sha'a rabbuhum ata'an Allah ce wannan kyauta ce wanda ba ta yi kiwa Allah ka sada mana wannan kyauta sai mutum Allah ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayru mun ba ci karatu masha Allah annabi ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ina rantsuwa da ubangi Allah da babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wasu ya ce wannan jumlar jumla ce ta Abdullahi da wasu shi da wani suka ce a annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi ne kai wannan fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ila rasuwa da Allah da ba a mota da gaskiya sai shi wannan kana tawkili kina ni kina tabbatarwa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu wato dan zuwa ce ta da tawkili yace inna nahdakum lalle kana tukin suwa kenan na'am inna ahdakum lalle kana tukin ana ne ku wani ai abu ne na komo ma da zuwa ga farkon magana inna ahdakum yujmu khalqahu ai khalquhu bi madadihi an dawo ke duk wanda za a tattara halitta sa a cikin cikin mahaifiyarsa abun zai iya wukana karsa inna ahdakum da ya'mal bi amali ahli aljanna da yanku zai dinga aiki irin ni'im aljanna mutum zai da yin aiki irin na aljanna to wani ayyuka ne kike mutum aljanna tambaya kai wani awa ne kike mutum aljanna ibada kamar ya kamar ki dai na'am bautar Allah mutum ya bauta wa Allah shi shi kadai da ni kuma ayyukan ce bauta za ku shawo da dama sallah bayan tauhidi sallah in mutum ya yi yayin wannan shike nan Allah subhanahu wa ta'ala a'mal salat din ko ya kamata ko wanne ne farki rike da tai kaga yana ba mu da aiki da kike da kirki ka san ne ko wani shi aiki shi da kike kawai kula da karuwai da gaski sallah sallah ga maraci da bama kula da mara kula da mara da ciki aiki da farko da ciki aiki da ake sa mutum aljanna ko ma da mai kula da mahaifa da ciki aiki da ake sa mutum aljanna kai mutum ya kiyaye ki kama iyalin shi a nan aiki ne wanda ke kai mutum aljanna to a nan ci inna ahdahu dai daga cikin la ya'malu bi amali ahli aljanna zai dinga aiki irin da ya aljanna ayyukan aljanna kuma sai da kai su yi rubuce rubuce irin iftahu darab sa'ada in kana karantawa sun rubuta bayani akan aljanna ha kana ya yi mutu da yake aljanna ka san iftahu darab sa'ada da kai kai jozi akwai kuma asaka bane darai zaka mu yi karatu aljanna ne ga aljanna kamar kana cikin ta wallahi irin ikacin aljanna kusan irin ba ta da bayani da duniya wani domin matsala ce wani ce a aljanna ince a aljanna kuna da za a yi ɗan aljanna ya ɗan moye sai kai shekara da ya kira da yawa kai ƙarshen ta ba shi ne ai Allah ce wa dhilli mamdud da kuna kifikiya kuma ba a zayi a aljanna ba ka wahala ba ka cin bashi da ba a ci ana da ya kama shi ba ka bi babu gina can haya ba da ba a ci ana da kudin haya ka Allah gode ba kuma babu gina da mutum ya ce ya ke makaranta ko ka ta gina kwal ko ya ta gina masallaci ana ruwa ka hito duk ba shi babu zuwa kasuwa kasuwa ku ta ce rana ta musamman a je rana ta mako a je wajen Allah subhanahu wa ta'ala tare da shugaban halitta a nuna a yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba kun ne yin shi da yake yau zuwa kasuwa an dawo da mashi ne ba wala ba ce wallahi wala ce ko kun ne da kasuwa kan kasa da kake kewa idan kun dawo ba su shirka su da ni a ta duk kudi wani da rashin jidali da wannan to an ce ka je komi ba ne Allah ya samu ya ci antan Allah ya azurta mu da ita hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin sa wato tsakanin sa da ita aljanna kamar ta dalaya tsakanin sa da yake shiga aljanna kamar ta dalaya sira shi da dan haka kamar sira daya to sai kuma cikin littafin Allah a rubuta cewa wai dan antin da kuma dan wuta to bai san mu alai kitab ko sai littafin da gaba da gaba ta wani littafin kenan idan lokacin ajali sai ya kusa lokacin mutuwar sai ya kusa to sai yayi aikin da zai sanya ya yi jahannama bayan yayi aikin da tafiya aljanna ga sahabin da aka zo wani daga cikin sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan jabir ya yi aka ji tare da manzon Allah ya cikin musulmi aka zo aka yi ga mutanen da ya kashi ya kashi wannan ya kashi wannan kafir ya kashi wannan kafir ana yi wa sai manzon Allah ya kashi wani ya mutu shi ala sanin ci ma sha Allah wani ya shi ala sai kira sunu wani da ci ya shi ala sai go kunsa sai da ci huwa fi dunyai da mutai hankalin sahabbai suka tashi an tuna mutun me ne imani an da wajen ya ki kuma a ci da mutai ai to daga girgiza ko suka girgiza hankalin su ya ki tashi suka shiga ciki ne sai manzon Allah ya ci da mutai da aka zo aka bincika sai aka gani a shi cikin gwamnati da ake yi wajen yayi an soke sa ciyon na shi wanda in ciyon na cin sa ya kasa hakura sai sanya mutum sai ba da ya hakura ya mutu an kashe sai da ya mutu mutu mi shahada sai ya sanya wa kansa ya sai kashe kansa da kansa annabi ya ce da mutane masa ko ba ji kana tsamba to shi inna ahdaku la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa sirah يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار ويدخلها سيلاقي ان سي شي غاشي كدن ني سورا يشكا الجنه سي كوما يي سابن ده زي شي عذاب بني اسرائيل من قال له لا بال ولد يي شي كان 40 بايا كاي كومي سي مت الله سبحانه وتعالى فريم اجي وانا لا تتا وكات ابو سنه مت كيو كاوت با نا وندا اكا زو اكا بايو امانه amanan amanan mace malami ne kowa ya san shi fara da taurari ya karanta a taurari cikin waje yanzu a wasu mutane guda uku suka da tsona marayu ne sun taso marayu za su ji fatoci suka ce to duk gare ku su da kowa ba sai wannan malami su ko aka maka Allah muna cikin gabura ga mu za mu tafi wajen fatoci muna da kauna mace babu kowa a wannan gari kuwa ba ba za ta yi kokarin neman tahiyar ba wahalhalu ne cikin tahiyya aka maka Allah muna neman annaba dan Allah a rike mu da isa yace inna haka kullu bayni wa bayna ibadati dan shi kaza kai da ibadata iman da ake da wuce bota wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce malam mu hada ka da girman Allah kin girman Allah ku sai ku wannan amana sai sai da wannan yariya tana da irin ce gidan sama da kasa ne aka barta watan eh an kasa yana san to kullum aka roka Allah sai ya kai ka wata abuci kuma kana in ya goma sai ka zo ka gudu kowa ka kai abuci Qur'an Allah sai ja abu shaytan sai ai gudu masa iblis da alaka Allah alai kana din ku din roka Allah ya kare ku da shirin tuna Allah tsohon nan da bi wallahi din ku sai ya iblis ya zo masa sai ce masa aka maka Allah ita ba amana amana ce yo mutun zai rayuwa ba ku komi mutun zai rayuwa ba ku kula wa ai ba abinci ba kai Allah ya kora ba kai na wannan amana kana bukata wanda sai allazi yu'alisu ha wanda zai kula da ta'arufi ko mira ta ko da antina shi dan yi masa sai ke to yanzu za a je mu gaida wa dan yanzu ya kawo abinci da wato ka abinci lokacin ya haye sama ta tabbatar ya hau sama da sama sai su yi suwa sai da kin tashi lafiya lafiya da ba wata matsala sai ba wata sai ki sai goma sai shi da kuma shi sai shi da gidan su kace ko ai Allah kana shi sauki kwanci al'aura ne koye wa ake yanzu kana can sama kana kasa wani zai yi sauki kuma zai yi kamar hai sai ne haka ne wa to ma da yabo ga wa kuma kuma sai ya tsaya ba in kowa sai ya wata sai ya gaida ita sai ya wuce haka ake yi sayan kuma ka dan tujali su haka dan tun ka zama ka kana dan rage maka kewa a dan gaira kai ne ke mana cikin daki haka kuma ka zauna mana kace su kuye ana hira zai ta so da kana haka sai ce mai wata sai ta sa uhu ilaiha kallan ta فإذا هي أجمل الجميلات سيدة الدنيا يؤمن متك والترى فوقع عليها سيارك وتجمع من الله كو سيارك فعملت ستبكي تكي فهذا التي يكون سيتهيب يستهيب باوه ميسي كو سيارك سيشن ويشن لكو ميسكتن تأكري نيني وقعني نزل باكو النشاور يزو كما idan ɗan uwan suka dawo ana ganin kimar ka a gari a matsayinka na wani wani to biye ba ku kai a iske an baka amana kuma ka ci amana sai ce tumal hadin ne su ce miye muta sai ce kashe gari ne to sai kawai ku kashe gari sai sa su maka rijiya a fara da shi sai shi ne su ka ai to gudu baka dare ba ta iya zuwa su zo kuma ta ba su labari ga irin abin da ya wakata har ya yi wanda ciki ta wata kashi ta yaranta sai ce don miye mu karfi da sai ce zama kashi ta kawai sai ya kashi ba a cewa sai yawan suka dawo da madauci suna zuwa sai gidan mara suka sauka ya tarbe su ina ba ta sai ya ci bashi da kuka Allah ya mata musu ba to suka ce na wani kabarin ta sai ya ce da wani kabarin ta ya suka rinka mai shiga kabarin su kamar ta a duwa su ka jiro a ranar sun ko sun kwanta sun ko sai kowanne ne wani cewa kawai su ba a suwa wani da shi ta su dukkan kowa ya yi mulki sai ga sun kwanta kai tsaye subhanallah na hiya kana wani ne bigaga ne na yi mulki cewa kawai na ta rubuta da kashi ta ake kuma ne da malam su sun kaza da zanga zanga kuma sai aka nan sai aka mulki cewa ga inda ya sanya dawar bonus su ba da zanga zanga aka kuma gidan alƙali an kawo mara aka ji aka yi cike sai an gano gaggawa jaririn kuma gaggawa matan sai aka ɗaure mara zuwa aka ce to an nan nafsa da nafsa ko kuma tun yaka shirya da kashe sa to ya karo kan lafiya sai aka ɗaure shi har yau sai shi ɗanyen kan zo masa ya zo masa gane ni duk abin da ke tun daga farko har yanzu duk na sirra duk ya ba da shawara ya ce akwai yanzu kawai an ɗaure mara da cutar da ce za a yi masa hakki na kashewa sai ce abu guda na ke da kutar da kai sai ce biye shi ne ka yi nisa sadaya ka kai ke nisa da su juri ibada kamar ka huta ne sai ce baka ga abin da nake cikin hali nake cikin ba an daure ne sai ce ka sun kuma da kanka da niyyar za ka huta ne ni kuma na maka alƙawarin in kai wannan zan kusa da kai da hannun ka ciki a sanar da wasu masu dara aka halin sai mutu kuma a annabi ya fita ya tashi إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فإن خذها أما يسير لها من الناس ولا الحديث كان تكين حديث رسك يصور قدر الله إلا سيارة عبد البلد يعني ليه أكشف حديث الباب أو نساء إن الله سبحانه وتعالى يا إبداع سيم القورة القورة القورة لإن المتزايا إذا لنكم أن يصور سي ko tambaye juna fawaid a cikin wannan karatu da muke yi wace fa'ida kowanne ya tsinta kuma ina buƙatar mun daga kowa da ke rubuta duk abin da ka fahimta a karatu da din da rubutawa ne ka fahimta a karatu da muke sai mu ƙara juna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoke mu ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a soyayyar mu ya sanya albarka a karatu mu ya sanya albarka a kasuwancin mu ya sanya albarka a ayyukan mu baki daya duk abin da muke jima tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wannan nasar Allah ya ƙara mata albarka da kwanciyar hankali cikin gabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya cusan ya mutu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kuma ne kuma na adalci ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kuta Allah ya sanya aljanna cikin mu ya da duka sanya mana cikin mu da wannan sirrin masu sai sun yi aiki kirki da shaba ya kosu da Allah ta'ala ya kare mu da wannan sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mahaifin baki daya Allah subhanahu wa ta'ala يا ألبك تي يا المزورية المباركين يا الله سبحانه وتعالى إذا تدعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.